Dalen i nat, fjern fra briggen Louise, krydser din ven den karibiske sø. Sønden fra blæser en lunfri landsbrise, ligesom når hjemme den fragner hans ø. Luften har tusinde dufte, der døver gerne han undvær hver eneste en. Bare for duften af bakkafalds kløver, alt imens månen går vagt over ved. Du skal ej vente din ven hjem til sommer, der har han stadigvæk linjen i nord. Tænk dig, at han som en oldenborg kommer, mens du går tur til Sankt Ibs som i fjor. Svimmel og ør flyver den mod din tænding, og mens du ivrigt med hænderne slår, havler den ned bag din bluse livslinding, alt imens månen i kløveren går. Husk at den lille erobrer vil vide, om nu din barm ejer kløverens duft. Når du fornemmer hans tanke må vide, hjem fra Karibiens krørede luft. Tro mig som Holland kaptajn og han vender hjemme en gang med sin skude til en. Akkerfalds pigen en hilsen han sender, alt imens månen går vagt